Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 335 van 20 november 2015 in de box hangen daar punt. Victor van Rijswoud, mijn naam is Martin Broersen. We wachten nog even op Cor Nauws die ons van alles over LibreOffice gaat vertellen. Ja, daar. Druk afwezig. Ja. Wat is je nieuws? Wat is mijn nieuws? Ja, we hebben het gewoon druk. Dus, ja, Windows 10. Nou, niet zozeer met Windows 10. We doen wel een hoop met Windows 10. Mm-hmm. Ja, en het, nou, we zijn er wel enthousiast over. Ja, nou, wij ook wel. We hebben wel wat hier en daar wat issues. Er zijn nu een nieuwe update die vrijdag uitgekomen is. Die gaat bij sommige computers opeens 2 uur lang iemands productiviteit nemen op een onbekend tijdstip. Dus er zijn wel wat... Je computer wordt af en toe in gijzeling genomen... Dus dat is wel bijzonder. Dat wordt niet zo gewaardeerd in de business. Privé is niet zo erg, maar de zakelijke mensen zijn toch wel een beetje not amused als hun computer per ongeluk 2 uur lang naar een nieuwe Windows versie geüpdate wordt, omdat ze per ongeluk midden op de dag hun computer herstarten. Dus... Nee, dat lijkt me wel super vervelend. Maar zijn dat in oudere versies van Windows werd dat allemaal in de background gedaan. En vervolgens werd het de computer dan geüpdate ergens midden van de nacht, toch? Ja, dat is nu ook gewone updates gaan gewoon stiekem op de achtergrond. En dan mag je zelf kiezen als je dat ingesteld hebt op welk moment je je machine wil herstarten. Dus zou je er in principe geen last van moeten hebben. Maar de nieuwe Windows versie... die vrijdag uitgekomen is, wat echt dus een gewoon een volgende stap... Als we Windows 10 bestempelen als 8.2, dan hebben we nu dus 8.3 sinds vrijdag die aan het uitrollen is. En die versie die gaat ook echt met zo'n groot rond rondje weer gewoon helemaal nieuw Windows installeren. Maar die versie die is dus... Ja, die gaat dus ook gewoon beginnen, maar... Als hij dus dan eenmaal begonnen is, dan gaat hij ook gewoon door. Dan krijg je opeens, na opnieuw opstarten, krijg je dat grote ronde rondje. En dan moet je gewoon wachten. En als je niet zo'n snelle computer hebt, 10 clients met Windows 10, zou ik maar zeggen, die zijn zomaar 2 uur bezig. En dan moet je dus, gaan koffie drinken of zo als business user. Dus dat, ja, dat is om de haar. Dat is gewoon om de haar uit je hoofd te trekken, toch? Ja, of het is een nieuwe manier van onthaasten. Ik weet het niet. Zo zou je het ook kunnen zien. Onthaasten, maar twee uur onthaasten, dat terwijl je... Terwijl de, ja, ontharen inderdaad. Terwijl de deadlines je om de oren vliegen. Nou, lijkt me niet erg prettig. Nou, maar ja, goed, daar zegt ook van ja, jij bent ook helemaal blij met Windows 10, maar ik ben er helemaal niet blij mee. Natuurlijk. Ik ben blij met mijn Mac hoor. Oh, je bent blij met je Mac. Daar draait dan weer Windows 10 op in de virtuele machine en die moet ik af en toe herstarten. Doe dat niet op het moment dat je hem net nodig hebt dan, dat herstarten. Nee, dat hoor ik niet, nee. Nee. Nee, maar kijk, ik hoor jullie verhalen gewoon met schrik en beven aan. Gewoon omdat je... Kijk, Windows lijkt natuurlijk net alsof het voor de westerse wereld is. Maar dat draait natuurlijk bij ons ook in Afrika verschrikkelijk veel Windows. En ik hoorde net van dat er dan even 6 gigabyte over de lijn gaat. Ik weet het niet, maar het zal wel 3 zijn of zo. Ja, in ieder geval is het fors. Of 3. Ja. Stel je toch voor 3. Daar heb ik gewoon 24 uur voor nodig om naar binnen te gaan. Als het me al lukt. Ja, en het kostenmodel is dat je elke keer gigantische kosten maakt natuurlijk in Afrika. Via voor je bandbreedte. Ja, ik betaal natuurlijk gewoon niks. Maar de update settings zijn echt slecht. Tenminste, de controle over die update settings zijn slecht. Omdat je wil gewoon, als ik nu 3 uur de tijd heb en ik heb een trage 10 client, dan kies ik ervoor om nu die update te doen, zoals vroeger. Maar dat is nu niet. Je computer wordt op een willekeurig tijdstip in gijzeling genomen. Ja. Dus, nou ja, goed, daar mag wel nog wat verbetering aan de updates beginnen, zal ik maar zeggen. Ja, want dat is gewoon niet fijn. Nee. Tja, Ja. Maar wat is jouw, als je dan toch op Apple zit, want Apple nieuws hebben we weinig gehad de laatste tijd. Dus er waren ook allerlei updates en dingen. Is daar dan ook dit soort spannend mee aan de hand? Nee, Apple stopt het liefst al het slechte nieuws in de doofpot. Mm-hmm. Dus er was wat mis, maar het was allemaal niet zo erg. En nu hebben we het bovendien gerepareerd. Dus gaan we lekker slapen. Mm-hmm. Ja, is dat een trend? Is dat een ding dat we allebei op dezelfde manier... Want er was met dat laatste operating system uitrol toch... Ik heb ook mensen's telefoons waren allemaal gebrikt en whatever. Ik krijg opeens heel veel... terwijl ik me niet eens met Apple bemoei, krijg ik opeens allemaal signalen... dat er allerlei dingen niet goed gaan met updates van Apple... en mensen weer terug naar de telefoonwinkel zijn gegaan om een... Om hun machine maar weer aan de praat, of hun telefoon aan de praat te krijgen. Laptops die alles weer van de time machine moeten terugstreamen. Omdat anders en alles gereset is naar nul enzovoort. Dus ik krijg ook die signalen van die updates. Krijg ik vanaf Apple opeens de afgelopen anderhalve maand. Krijg ik ook allerlei dingen te horen waarvan ik gelukkig maar niet mee hoef te bemoeien. Maar. Ja, het valt allemaal wel mee, maar goed, een van de redenen waarom we het zo druk gehad hebben de afgelopen tijd, is omdat er natuurlijk een verschuiving plaatsvindt. Hè. Er wordt door heel veel fabrikanten gedaan alsof iedereen het zelf kan. Mm-hmm. Alleen dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat hebben we met Windows Update dus ook. Die moeten we dus nu gecontroleerd gaan. Die nieuwe versie moeten we dus zelf nu op een of andere manier trachten te controleren op een bepaald tijdstip, zodat we niet voor 40 man 2 uur productieve tijd... Zomaar weggooien. En daar kan je natuurlijk onwijs mee bezig. Want het is natuurlijk zinvoller dat een IT'ertje even bezig gaat met 40 PC's parallel te updaten naar de nieuwe versie van Windows 10. Dan dat al die users midden op de dag 2 uur stilzitten. Precies. Ja. Dus. Maar... Over jouw telefoon dan in Afrika. We hebben toch een. Je hebt toch een Nokia-telefoon. En heb je daar dan Continuum op? Nee, daar heb ik Continuum nog niet op, volgens mij. Dus, maar dat is ook een typische feature van Windows 10, toch? Ja. Ook dat draait nog niet op jouw telefoon op dit moment. Nee, dat is volgens mij ook nog niet uitgerold. Ik heb er ook nog geen... Maar je hebt een oude Nokia die 5 maanden meegaat op 1 batterijlading. Ja, precies, ja. je kan hem gooien als je het zou willen. Je kan hem, ja. Ja, daar kun je heel veel dingen mee doen. Nee, ik heb gewoon een... Ik heb eigenlijk niet een Nokia, maar een Microsoft telefoon, een 630. Mm-hmm. Gewoon een perfecte telefoon. Daar kun je wel Windows 10 op krijgen, hè? Wist je dat? Ja, daar kun je Windows 10 op krijgen. Hij heeft ook 1 gigabyte intern, dus dat lukt op. Dat schijnt een minimale eis te zijn. Dus in die zin moet dat wel lukken. Maar ik heb nog geen update aangeboden gekregen erop. Ik heb de 15.5. En daar zet je dan in de Microsoft Store zet je daar de Insider app op. En als je die doorloopt, dan vraagt hij wil je op de snelle of de langzame ring, wil je frequent of minder frequent updates. En dan zegt hij, nou klaar, ga naar de software updates. En dan haalt hij Windows 10 voor je op. Oké. Nou, dan gaan we draai ik al weken mee. Het is hartstikke leuk, kan je goed zien hoe het gaat. Mm-hmm. Ja. Okay, maar Continuum is even wat ik langzaamaan zie opduiken, is een soort laag waarin ik een Windows 32 Windows programma zou moeten kunnen starten, maar dan ook niet op per se op Intel gebaseerde CPU's. Dus daar is Microsoft mee bezig. Die is dat Continuum heel langzaam aan het bouwen. En dan kan ik toch echt kan ik straks LibreOffice. Die vraag moeten we natuurlijk dan straks aan Cor stellen. Maar ik bedoel, we kunnen straks LibreOffice op onze telefoon draaien in Continuum. In Continuum kan je op een lock aansluiten. En dan op dat lock zit dan een groot scherm en een keyboard en muis. En dan kan je dus gewoon, neem je telefoon mee naar de zaak. Je tin client gooi je in de prullenbak. En dan sluit je telefoon aan. En via Continuum kan je dan van alles doen. Ja, het concept is geweldig. Nou, dat weet ik niet. Nou, vind ik toch. Kijk, je ziet gewoon dat het de telefoon nu langzamerhand de plaats krijgt die wat lang beloofd is. Dat het gewoon echt een zakcomputer wordt. Mm-hmm. Nou, en met Continuum wordt het dat ook. Dat betekent dus gewoon dat het transparant is wat je tussen je telefoon en je andere dingen doet, andere computer doet. Kijk, nu moet ik altijd alles nog synken tussen telefoon en mijn laptopje. En dat, als het goed is dat niet meer nodig. Dan heb ik eigenlijk alles bij me in mijn zak. Nou, dat vind ik een heel mooi concept. Maar het is wel een soort anti-cloud, anti-terminal server-achtig RDP, anti-iets. Het zijn wel heel veel anti's die je hier gebruikt. Ja, maar ik bedoel, misschien is het wel positief, maar ik bedoel, LibreOffice zal heel blij zijn. Want ik kan opeens LibreOffice op mijn telefoon draaien mogelijk. Maar dan gaan we alweer terug naar lokale programma's draaien. Ja, nou ja, goed, is dat, je gaat terug naar lokale, maar ik denk dat dat helemaal transparant wordt. Sommige programma's, en LibreOffice is daar een mooi voorbeeld van, die is gewoon op dit moment niet in de cloud. En dat betekent dat je op deze wijze het toch kunt blijven gebruiken. Dat is toch alleen maar winst. Mm-hmm. En ondertussen gebruik je gewoon daarnaast, als je dat wil, Office 365 en dat zit in de cloud, ook in de cloud op je telefoon. Dus dat wordt gewoon een transparante zaak. Mm-hmm. Tenminste, zo zie ik het. Kijk, het kan zijn dat je... ik zie eigenlijk heel erg weinig anti. Ja, je blijft natuurlijk altijd apps lokaal draaien. Dat is toch een beetje de neetje van het ecosysteem op dit moment. Hè, waarbij je de apps local draait en vervolgens in de achtergrond je data synchroniseert naar de cloud. En maar de Microsoft apps zijn toch niet echt spectaculair aangeslagen of zo? Is dit dan de manier om lokaal op een andere via Windows, ouderwetse Windows programma's te gaan draaien in Continuum? Hoezo zijn de Microsoft apps niet aangeslagen? Nou, in verhouding tot de andere stores als de Android Store en de Apple Store zijn er toch weinig ontwikkelaars die echt applicaties aan het programmeren. Natuurlijk heb je alle grote dingen zijn wel geprogrammeerd, zou ik maar zeggen. Maar voor de rest is de store toch niet echt super populair. Ik heb geen cijfers, een bewitteld nodig voor de cijfers, maar... Nou, ik begrijp. En ik heb, jammer dat Whittle er niet is, want die heeft daar inderdaad ongetwijfeld weer een heleboel cijfers om dat te onderbouwen. Maar ik heb het idee dat de App Store van Microsoft zich eigenlijk ook gewoon goed ontwikkelt. Dus dat daar goede apps voor zijn. En in ieder geval alle zakelijke apps die je nodig hebt, die zitten eigenlijk wel op de Windows Phone. Mm-hmm. Ik mis eigenlijk heel erg weinig. Wat je wel ziet is dat er bijzonder weinig spelletjes zijn en bijzonder weinig zinloze apps. He, dus het, de App Store van Android die zit natuurlijk vol met totaal onzinnige apps. Ik wil daar geen percentage op plakken, omdat ik het ook weer niet weet. Daar hebben we het ook weer voor nodig. Maar ik vind dat je op de Android phone... want ik heb ook een Android phone. Ik kan echt door de bomen het bos niet meer zien. Nou, ja... Nou, volgens mij is dat ook een van de dingen die Apple ook erkent. Je leest ook dat de App Store van Apple helemaal op de schop gaat. Omdat mensen ook gewoon helemaal niets meer kunnen vinden. En dan kun je wel verschrikkelijk veel apps hebben. En je kunt wel apps voor alles hebben. Maar als je ze niet meer kan vinden, dan schiet je behoorlijk je doel voorbij. Mm-hmm. Oké, dus jij bent wel positief over de store, begrijp ik. Ja, je bent wel helemaal positief over Microsoft, joh. Ja. Ja, maar goed. Hey, jongen, ik heb niet zoveel tijd, maar ik wou even vertellen. Ik ben van de week naar een beurs geweest die heet Medica. Dat is een beurs voor medische spullen en zo in Düsseldorf. Een van de grootste in de wereld. En daar ben ik eens even gaan kijken naar iHealth en dat soort dingen. Nou, het eerste bedrijf waar ik tegenaan leef heet inderdaad iHealth. En dat is niet van Apple. Want Apple heet Health. En dat blijkt dus omdat een klein bedrijfje dat heeft gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik was aardig teleurgesteld. Die medische wereld is gewoon eigenlijk... Die doen allemaal wel heel veel, maar die lopen vreselijk achter. Zalen vol met massagebanken die je dan met een computertje de stand van de juiste klant kunt zetten en dat soort gedoe. Mm-hmm. Dus automatisering van 10 jaar geleden die ze nu een beetje gaan inpakken. Er was iets wat ze dan virtual reality noemden. Nou, dat kwam neer op grote schermen en dan kon je naast je trainer bewegingen doen. Iets wat ik in 89 al van een Canadees bedrijf van een man die heet Vincent op een Amiga heb gezien. Dus ik vond het helemaal niks nieuws. Dat is 25 jaar oud, dus, hè, 26 jaar oud. En weinig apps. Je zou toch denken dat op een beurt over medische toepassingen dat er een zaal vol zou zijn met apps, ja? Nou, iedereen heeft voor zijn apparaatje, voor zijn bloeddrukmetertje, of voor zijn suikergehaltemetertje, of voor, iedereen heeft wel een apparaatje wat eventueel met een kabeltje of een Bluetooth kunt verbinden met iets. En dan hebben een eigen appje gemaakt, dus een eigen API. En daar hebben ze ook een appje voor. Als je zijn erg bezorgd, dan wil je appjes delen. Ik vond het eigenlijk heel teleurstellend om te zien hoe die wereld, waar het zalen vol zit, mensen zitten met allerlei hele dure tests. Dat vond ik wel een trend. Je kunt dus tegenwoordig tests kopen voor van alles. En die komen naar de huiskamer. Dus de dokter komt thuis. De Google-dokter gaat werken met dingen als je eigen drugstest, je eigen allergietest, je eigen suikerziektetest, je eigen pregnancy-test. Dat hebben we natuurlijk allemaal. En dat zou je dus denken, dat is allemaal gekoppeld. Nee, het werkt allemaal nog met chemische strippies. Je moet wat bloed, speeksel of urine of wat dan ook. Een beetje, dan steek je dat dan in, dan steek je het apparaatje, geeft een kleurtje. Maar dus geen digitale uitlezing in directe zin. En niet gekoppeld. Dus het viel me eigenlijk tegen. iHealth is wat ik kon zien op die beurs, waar heel veel doktoren en zusters en dat soort dingen. Eigenlijk nog niet van de grond gekomen. Mm-hmm. Maar. Ja, maar wat wil je daar nou mee zeggen, Luc? Betekent dat nou gewoon dat daar een gemiste kans ligt? Dat daar. Dat de verhalen die we in de pers krijgen. Neem een bedrijf als Apple. Natuurlijk is die niet op zo'n beurs. Hè? Dat zou je zeggen van, nou ja, goed, dat zouden ze moeten doen, maar dat is een soort beleid van Apple. Ze staan niet op die beurs. Maar hun aanpak, health, is natuurlijk heel belangrijk, want die zou fitness en allerlei andere dingen moeten koppelen. Ja? En er zijn eindeloos veel fitnessapparaten die dan wel gekoppeld zijn, maar dat zit allemaal meer in de sfeer van sportscholen, dat soort dingen. Ook ingewikkeld hoor, je kan echt tegen bergen klimmen, je kan lopen tegen een helling. Het is allemaal mechanisch gezien, ziet het er fantastisch uit, echt allemaal design. Maar de koppeling naar leuke applicaties, naar spelletjes bijvoorbeeld. Daar ging ik ook specifiek naar kijken. Matig, heel matig. Waar moet het dan vandaan komen? Ik moet van mijn dokter toch dat dan aangeboden krijgen. Want iedereen heeft een dokter. En dan moet je van je dokter horen. Vanaf nu gaan we de dokter-app met z'n allen runnen. En dan kan je mij rechtstreeks benaderen. Nou ja. En dan kan je. Het lijkt dus als dat een. Op dit moment zijn die apps die van de toren komen vaak. Van boven naar beneden. Meneer, ik heb nog nooit wat aangeboden gekregen van mijn dokter en die is nog redelijk. Nou ja, misschien ook een suikerziekte of dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, daar zijn allemaal apps voor. Maar die zijn allemaal van boven naar beneden. We beginnen eerst met een beeld. Als u niet afvalt, als u geen oefeningen doet, als u niet dit doet, dan verliest u de gezicht, hak uw benen af en dat soort dingen. Dat is allemaal enge informatie. Ja? He, dus de angst van u moet het dus doen. Maar aan de positieve kant, het gebruik van bijvoorbeeld buddy systemen via Facebook, zie ik helemaal niks. En ik ging daar specifiek kijken voor suikerziekte. En wat blijkt dan altijd, wat er is aan dingen is dus heel belerend. Mm-hmm. Want u moet dit dan gaan doen. En nou blijkt dat dat niet werkt. Dat bij 10% van de meer intelligente mensen werkt. Die geloven wel, die denken van nou, dan moet ik daar maar eens wat aan doen met mijn gewicht. Dan is er een 10% die het probeert. Maar 60% van de mensen, die wil dus absoluut niet dat doen. Die willen hun leven niet veranderen. Ja, want daar komt het op neer, zo'n spelletje of zo'n. Jij gebruikt ook fitnessbanden en zo. En daar doe je dan gaming-achtige activiteiten. Of tenminste wedstrijd-achtige activiteiten met andere mensen. Ja, maar dat zou ik verwachten. Dat er dus geïntegreerde spelletjes zijn die een stimulans zijn voor de mens. Mm-hmm. En de mens is dus. Die zijn het dus ook, jongens. Ja, die zijn er wel, maar doe jij die bijvoorbeeld? Ja, dat doe ik wel. Het gaat langzamer dan wat Luc zou willen. En het gaat ook langzamer dan ik zou willen. Ik loop met Strava bijvoorbeeld. Ik heb aangemeld voor de hoeveel ga jij hardlopen challenge op Strava. Mm-hmm. Daar ben ik in oktober mee begonnen. En ik zag op de laatste dag van oktober dat ik die maand 95 kilometer had hardgelopen. Dus toen ben ik nog even naar buiten gegaan om die laatste 5 te lopen. Toen had ik 100 kilometer. Ja, maar jij zit dus precies in die 10% die daar gevoelig is. En die dat doet. We nemen toch aan dat je wat intelligenter bent. Dat soort dingen. Het grootste gedeelte van de mensen met diabetes zijn mensen met een etnische achtergrond. En Surinamers hebben er heel veel last van. 600.000 mensen in Nederland, waarvan 80% of meer eigenlijk arm is. En niet zo intelligent. En die tippelen daar dus niet op. Ja, je hebt absoluut gelijk. Als je dat met meerdere mensen doet en leuk en een soort challenge. En wat je zou kunnen bereiken is dat als mensen minder insuline moeten spuiten, omdat ze meer oefeningen doen en meer bewegen, dat ze een kickback zouden krijgen van de verzekeraar die zegt, hé, u heeft deze maand geen 60, maar 30 euro insuline gebruikt. Je krijgt het iets terug op een reisje of wat dan ook. Nou, daar wordt nu over gedacht. Er zijn alles dichtingen, daar ben ik ook naar gaan kijken. Want ver is dat? Maar moeten ze juist niet gewoon Strava geld geven en die moeten gewoon prijs uitdelen of zo? Jongens, ik geloof dat het. Kijk, het gaat natuurlijk allemaal langzaam en ik vind het leuk om dat te testen. Ik denk ook niet zozeer dat het te maken heeft met ben je slim of ben je intelligent of heb je een goede opleiding gehad. Die systemen die zijn aan het ontstaan. Er wordt aan ontwikkeld en er wordt aan gesleuteld. Daar heb je de early adopters, nou, daar ben ik er dan eentje van. En ik geloof niet in het hip maken van iets wat niet hip is. Dus ik geloof dat als iets goed ontvangen wordt, dan gaat het vanzelf wel. En dat is denk ik de beste manier. En ja, je kunt natuurlijk met het beleid. Het is hip. En dus bedrijven als Scandor Rosa, weet ik wel. Bedrijven die bij die Singularity Club zitten op NASA Ames. Die hebben allerlei hele slimme dingetjes ontwikkeld. En als je daar naar kijkt, zijn op de markt. Het zijn vaak crowdfundingbedrijfjes die hele leuke dingen bedenken. En ook als je op de site van Apple kijkt, dan zie je dat het hoofdstukje held. Er zijn fantastische dingen. Maar ik ging naar een beurs waar dus bedrijven zitten in het veld. Test en spullen leveren aan de kantoren. En daar vond ik dat tegenvallen. Daar zit een hele... Dan ben je naar de verkeerde beurs gegaan. Ik ga aankomende zaterdag ga ik naar de Bright Day op het Westergasterrein in Amsterdam. Ja, dat is ook niet helemaal mijn feestje, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat is ook een beetje te laat allemaal en voor een wat te groot publiek. Dat is nog niet zo spannend als ik het wel zou willen. Maar goed, dat is iets. Daar hoef je in ieder geval niet teleurgesteld vandaan te komen. Ja, maar nogmaals, jij zit dus in Pride. Dat is de topgroep, de voorlopers, de pioniers, die misschien dat ook echt leuk gaan gebruiken. Wat mij opviel is dat er een kop zit in dat kanaal van hoe breng je dat naar de mensen toe. De mensen die tests kopen en injectienaalden en kuisbedden en apps en bloeddrukmetertjes en dat soort dingen, die lopen behoorlijk achter. Mm-hmm. Ja, en dat is het enige wat ik daar gezien heb. Dus ik denk van, nou jongens, dat gaat nog wel een tijdje duren. Het is allemaal fantastisch. Ja, de ideeën zijn er, ja, maar het gaat nog een tijdje duren. En dat betekent dat ook de kosten. Want de besparing, dat is duidelijk, zijn enorm. Als je mensen kunt aanzetten tot bewegen, tot anders eten. Maar goed, dan kom je dus op het gebied van Jesse Shell, misschien kennen jullie die naam wel. Dat is de man van Gamification in Amerika. Mijn zoon heeft vorige week, was in Amerika, ook op de medische beurs, heeft met die man gesproken. En het woord tegenwoordig is transformative games. Ja? Hoe kun je mensen zo gek krijgen, of zo verstandig krijgen, om mee te gaan in een of ander spel, of in een omgeving, waardoor je inderdaad, zoals je zegt, meer gaat lopen, gemotiveerd wordt, een half een marathon iedere dag gaat rennen, en daar dingen voor gaat kopen. Want, het geld is niet zo belangrijk. Ik heb gekeken naar de prijs van bijvoorbeeld een digitaal metertje voor suiker. Moet je nog wel steeds pikken. Maar dat wordt dan digitaal doorgegaan. Praat je over $12 tot $15. Ja? Dus daar ligt het niet aan. Dat kan iedereen. Nee, weet je waar het wel aan ligt, Luc? Aan het feit dat de mensen niet willen. Kijk, je kunt geld tegenaan gooien, marketing, PR. Alleen als iemand iets niet wil, dan gaat hij het gewoon niet doen. En omgekeerd ook, als iemand het wel wil, ja, dan gaat hij gewoon zijn best doen om het te vinden. Ja. En ik ben echt niet op sterven na dood. Ik hoef het allemaal niet. Maar ik ben er toevallig tegenaan gelopen. Ik vond het leuk. Het heeft ook iets in mij wakker gemaakt. Dus ik heb er een hele studie van gemaakt. En ik weet nu precies wat er allemaal te koop is. En waar iedereen ongeveer zit in de innovatie. En ja, de mensen die ik spreek, die in de gezondheidszorg werken, die de wereld willen redden, die vinden dat betaalbare zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook als je laag opgeleid bent. Ja, die willen allemaal iets opdringen. Die willen de wereld redden. Mm-hmm. En ik geloof daar niet in. Ik geloof dat als je... Nee, maar ik denk ja, dat het heeft ook te maken met de urgency, hè? Kijk, je ziet in bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, waar heel succesvol sms wordt gebruikt om voor zwangere moeders mensen die op AIDS-drugs zitten, de retrovirals. En dat is heel populair en dat werkt ook heel goed. Waarbij mensen gewoon geattendeerd worden op de pillen die ze moeten nemen. Geattendeerd worden op de acties die zwangere moeders moeten nemen. Omdat ze vaak heel ver van een gezondheidszorgcentrum afzitten. Moeilijk onder controle staan. En dan zie je dat daar is een grote urgency. En daar is dus ook, dat wordt dus heel veel gebruikt. En dan zie je, kijk, dat is natuurlijk net iets anders dan personal health, waar over hardlopen, afvallen en dat soort dingen. Maar als jij gewoon weet van, ik moet gewoon mijn medicijnen innemen, maar ik ben niet zo heel erg georganiseerd, omdat ik niet in zo'n hele georganiseerde context leef, ja, dan werkt dat dus hartstikke goed. Mm-hmm. Ja, nou, ik geloof dat de urgency in het Westen er wel is. Om mensen het meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Alleen de vraag is, hoe gaan we dat bereiken? Nee, maar ik bedoel de urgentie bij de patiënt zelf, hè? Om hem maar even patiënt te noemen. Mm-hmm. Die moet er gewoon zijn. Je moet gewoon heel goed begrijpen van, ik moet hier iets mee doen. Want anders dan komt mijn kindje gewoon niet goed ter wereld. Ja, dus, ik geloof, als ik het brugje terugsla, ik geloof dat bijvoorbeeld de smartwatches of de fitness trackers... Ja, die zitten nu heel erg in ontwikkeling. Er waren al allerlei apparaten, maar ik denk dat toch dat met de komst van de Apple Watch het wel in een stroomversnelling is geraakt. Ja, je ziet nu dat er vanuit allerlei hoeken en gaten komen er apparaten. En ik denk dat zo tegen het eind van dit jaar de markt wel overspoeld zal raken met nog mooier en nog nieuwer en nog kleiner en nog ronder. En met een jaar of zo, dan heeft iedereen zo'n ding. Gewoon omdat ze betaalbaarder zijn, omdat ze er ook in jouw kleur zijn, omdat ze er ook voor jouw telefoon zijn. En dan, dan kan je gewoon mee. Maar dan wijs ik toch maar even op 3D-televisie. Of, nee, dit is geen 3D-televisie, Luc. Nee, maar het is van het is top-down. Nee, ik zag op die beurs apparaatjes, die kan de apotheker dan geven. Je weet, sommige mensen moeten 24 verschillende pilletjes nemen. En dat is nou een apparaat, dan kan de apotheker dat automatisch laten vullen in een soort containertje. En dat geeft aan de klant, die stopt in zijn apparaatje. En iedere dag en iedere uur komen de juiste pilletjes eruit. Nou, het ziet er hartstikke mooi uit. Een heleboel automatisering, allemaal hartstikke leuk. Databases, toestanden. Ja, alleen die man die moet nog steeds dat ding in zijn mond steken. Ja, en daar zit het probleem. Je hebt helemaal gelijk. Als mensen het leuk vinden, dan doen ze het. Maar dat is niet de vraag. Hoe maak je het leuk? En sms'en sturen en aanmerken helpt best wel een beetje. Maar het is top-down. En wat ik graag zou zien, is dat anderen, dat er vlucht gevonden worden, vlucht aanpakken. Maar ben je de mensen zelf? Nou, en dat kun je dus, en dat zeg je eerst zelf, via gamification of alternatieve games, bereiken. Doordat mensen een incentive hebben. Zeggen, het is niet alleen dat ik langer leef en minder snel dood ga. Nee, het is leuk. Maar Luc, ik wil ook wel gewoon parallel jou af en toe vertellen dat je pilletje moet nemen. Als jij een aardige vindt, ja, en je hebt een aardige stem, en je laat je kiezen zien, nou sorry, jij dus niet, maar dan zou ik dat misschien wel doen. Begrijp je, als ik iedere keer als ik bloot titi wil zien, dat ik, als ik een pilletje moet nemen, dat ik ook een leuke dame even e-mail krijg. Hey. Het is natuurlijk allemaal heel beperkt, maar je wilt incentives hebben. Mm-hmm. Je wilt in geld of in contacten. En dat is heel belangrijk. Het idee is eigenlijk van die transformative games, het zijn life changers. Het gaat niet om meer beweging, het gaat om een totale aanpak Beetje familie, bewustwording, dat soort dingen. Dus het zijn opvoedkundige systemen. Daar heeft de overheid een taak in. En ik zie dat er echt goed over wordt nagedacht. Maar op die beurs zag ik dat de top-down benadering in die medische wereld heel moeilijk weg te krijgen is. Ja? Oké, nou ik denk dat we hiermee dit onderwerp genoeg hebben uitgediept. En we hebben opeens Cornaus in de box toch hangen. Ik had je net al gebeld, Cor. Ja, was onderweg nog. No problem. Ja, ik vond het vorige onderwerp ook wel interessant. Het is natuurlijk dingen aantrekkelijk maken. En dat in het hele context waar mensen toch via allerlei andere kanalen overspoeld worden met slimme verleidingen om halt te doen wat goed is voor de commercie, hè, voor de commercie, voor de omzet. Dus dat is een leuk spanningsveld. Maar goed, daar heb ik het vandaag niet over. Jij had nieuws over LibreOffice. Ja, LibreOffice Open Document. Het is weer een boeiende periode. Van de week is beschikbaar gekomen een tech preview, noemen ze het, van de Cloud, Office Cloud, Hostock, hoe heet die? Ik wil nog even aan de namen wennen, mannen, sorry. Ik faal enorm. Hoe heet dat ding? Ah ja, de Cloud Suite van Collabora. En Collabora, dat is een van de grote ontwikkelaars in de LibreOffice community. En die hebben dus het lijntje wat al een hele tijd lag. Van gut, gaan we nou die online versie een keer afmaken. Dat heeft Collabora opgepakt. Samen met een Amerikaans bedrijf, Icework. En iedereen die geïnteresseerd is, die kan gewoon nu een demo versie online zien. En kijken wat het doet en wat het niet doet. Dus dat is leuk. Dat is goed nieuws. En ik verwacht eigenlijk dat over een maandje of zo de zaak zover is dat de serviceaanbieders, dus bedrijven die een SaaS-oplossing willen aanbieden met een fijne office pakket online, wat 100 plus bestandsformaten opent en alle functies, in documentzin alle functies ondersteunt, dat in een maandje of zo dat office pakket gewoon beschikbaar is om mee te gaan werken. Misschien zeg ik iets te veel met een maand, maar het is wel heel dichtbij nu. En dat betekent dat iedereen die een bedrijf heeft en SaaS aanbiedt, die kan aan de slag. Mm-hmm. Hup, do it yourself. Oké, okay, en zijn er al prijsmodellen bekend? Want ik neem aan dat het bedrijf wat erachter zit nu dat ook zelf wil gaan aanbieden als SaaS oplossing. Ja, nou, Icewarp, die hebben een dienst waarbij ze dus online een CMS hebben, iets van document management, met een e-mail, kalenderoplossing, en die hebben daar dus dat office pakket willen ze daarbij hebben. Mm-hmm. En ik weet niet wat het prijsmodel van Icewarp is, maar het hele product, het komt gewoon in de LibreOffice source code. Dus als jij dat in de server onder de trap of in de meterkast wil doen, dan kun jij dat zelf doen. Mm-hmm. En als een van de vele oplossingaanbieders in Nederland zegt van, hey, mooi, wij willen eindelijk die een fatsoenlijk office pakket in de cloud aanbieden, maar niet afhankelijk zijn van een Microsoft of een Google, die kunnen dan gewoon LibreOffice daarvoor gebruiken. Het is wel in technische zin zo dat je op het moment dat je die aanbieding bouwt, dat je het zelf moet combineren met iets van file. Ik moet er even declinen. Dat je het zelf moet combineren met file management. Er is geen file manager geïntegreerd, maar er zijn natuurlijk ontzettend veel oplossingen voor beschikbaar. Mm-hmm. En je kunt dat gewoon bouwen. Dus, maar dat is een kwestie van tijd, gaan we dan vanuit. Die file manager bedoel je? Ja, want ik begrijp dat e-mail dus al door dat bedrijf wordt aangeboden. Want dat is natuurlijk ook al, dat heb ik al eerder geroepen van ja, een office suite zonder Outlook is ook een beetje. Ja, maar kijk, bij de document foundation hebben we zoiets, ja goed, je hebt goede e-mailoplossingen en kalenderoplossingen. Je hebt afgezien van Thunderbird, wat natuurlijk heel vaak op kleine schaal wordt gebruikt. Je hebt Collab met een geweldige oplossing, je hebt Zaga met een geweldige oplossing, je hebt Zimbra met een geweldige oplossing. Dus waarom zou de Document Foundation zich gaan inspannen om iets nieuws te maken? Het feit dat het high price... Nou ja, de belangrijkste documents die mensen heen en weer sturen zijn, neem ik aan, e-mails. Ja, maar goed, dat gaat, de Document Foundation is sterk met het product LibreOffice. Mm-hmm. Ik zie geen enkele reden, ik verwacht niet dat de Document Foundation gaat zeggen, wij gaan eens zelf nog eens een e-mail client, een server en een hele oplossing bouwen. Ik verwacht dat niet. Maar een bedrijf zoals Icewarp, ja, die hebben dus een online dienstenpakket waar ze gewoon een business model voor hebben. En dat hebben ze nu, dat zijn ze nu aan het uitbouwen. Mm-hmm. En dat is denk ik de plek waarin LibreOffice hoort. En dat is ook de plek waarin LibreOffice online hoort. Dat iedereen die zegt, nou, wij willen voor bepaalde functies, voor bepaalde doelen willen we toch die in de browser kunnen gaan zitten typen of bewerken. Of op een tablet of whatever. Die worden nu dus gediend met een LibreOffice, wat gewoon meer vrijheid geeft. En iedereen die zegt, ja, het is allemaal wat en ik betaal elke maand lekker aan Microsoft en ik zie wel weer wanneer Microsoft iets anders verzint waar ik in mee moet. Nou, die is het natuurlijk fijn om dat te doen. Hè? Mm-hmm. En dat is, daar gaan wij niet aan zitten. Ik zit ondertussen eventjes te kijken, maar ik kan nergens LibreOffice online vinden. Ja, als je... Dat is, vind ik zelf ook een klein beetje het probleem met LibreOffice. Het blijft maar een beetje, het komt maar gewoon steeds niet los. Het feit dat er een online versie is, ja, dat had er eigenlijk wat mij betreft al 5 jaar geleden moeten zijn. Ja. Wil je meedoen in het spel van de giganten, zal LibreOffice dan ook gewoon, dat zal gewoon online software as a service moeten worden aangeboden. En op een of andere manier lijken ze elke keer gewoon weer de boot te missen, hoe mooi het product ook is. En dan kom je toch weer een beetje met het Betamax verhaal kom je aan. Je hebt een geweldige oplossing. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een goede oplossing is. Open is wat mij betreft, ook in mijn context, is dat super belangrijk. Maar ik kan het bijna niet meer aan de man brengen. Ik denk dat je... Snap je mijn punt? Ja, nee, ik snap het wel. Parallel hebben we de laatste tijd gezien dat rond het open document format natuurlijk iets interessants aan de hand is. De Engelse overheid heeft gezegd van, het is leuk wat ze in Nederland hebben gedaan met open document stimuleren. Maar wij gaan een stapje verder, want zeggen we, ja, we doen het graag, maar misschien niet helemaal zoals dat in Nederland is gebeurd. Dat is niet zo effectief. Engelse overheid heeft gewoon gezegd, wij gaan alles doen met ODF. En geachte leveranciers, wil u nog zaken met ons blijven doen? Welkom, zorg dat u ODF ondersteunt. Dat betekent dus dat je in Engeland, afgezien wat er in Italië en Duitsland en in Frankrijk aan de hand is, maar dat je daar een gigantische hefboom krijgt in die office-markt. Want op het moment dat Open Document standaard goed ondersteund moet worden en dat de Britse overheid dus keuzevrijheid heeft, dan zul je zien dat daar een aardige massa ontstaat die LibreOffice bijvoorbeeld, of een of andere goede oplossing die er is voor office pakketten, dat je ziet dat een enorme push zal krijgen. En ja, de manier waarop de Document Foundation allerlei partijen bij elkaar brengt, toch rond die ontwikkeling van LibreOffice, denk ik dat gewoon heel veel goeds gaat doen. En je ziet in Italië dat daar het ministerie van Defensie bezig is. Daar heb ik over 150.000 werkplekken. Afgezien van allerlei andere grotere en middelgrote overheden in Italië, gemeenten en regio's. In Duitsland zie je dat op steeds meer grotere plekken ook het voorbeeld van München toch serieus genomen wordt. Want in München werken er gewoon al al jaren met 14.000 werkplekken volledig op Linux en dus ook met LibreOffice. Ik bedoel, en dat de grote massa nog steeds niet de overstap wordt gemaakt, oké. Maar dat wil niet zeggen dat ik LibreOffice de boot mist. Boah, ik denk het niet. Laat ik even zeggen dat Victor is eigenlijk een fan. Zo komt hij net niet over, maar je laat de fan in de steek. Nee, heb je gelijk in. Ik ben een grote fan. Ik ben een grote fan van Linux. Ik ben ook een grote fan van LibreOffice of OpenOffice in beide gevallen. Ik heb ook volgens mij nog steeds de titel van dat ik het grootste Linux migratie op het Afrikaanse continent heb gedaan. Dus in die zin vind ik het super belangrijk. Maar ik vind het wel heel moeilijk op dit moment om kijk, als ik dit presenteer, een mooie Linux-oplossing met LibreOffice erbij, dan zeggen toch de mensen van, LibreOffice is toch wel een heel klein beetje 2000, hè? Het voelt niet hip, het voelt niet modern, het voelt niet state of the art op dit moment. He, dus dat is het. En je weet gewoon, wil je mensen overtuigen, wil je mensen meekrijgen, ja, dan moet het ook een beetje sexy zijn. Ja, nou, en die sexy component, ja, die zie ik op dit moment niet. Maar en mensen die dat zeggen, Victor, want ik, zoals ik jouw verhaal hoor, dan, en wat Martin ook toevoegt, Ik voel dat jij inderdaad dat gewoon steunt en dat jij dat belangrijk vindt. Daar heb ik geen twijfel aan. Maar die reacties van die mensen, waar je zegt, ja, dat is niet sexy, lijkt 2000. Heb je enig idee op welke waarnemingen dat is gebaseerd? Zijn dat waarnemingen van een half jaar geleden, van 2 jaar geleden? Ik bedoel, waar hebben die mensen het over? Als je dus kijkt naar LibreOffice, afgezien van alle waslijst aan wensen van zeggen, dat ook nog. Maar als je ziet wat ook gewoon in de laatste 2-3 releases, dus van de 4.3 naar de 4.4 en naar de 5.0 en binnenkort de 5.1, wat er steeds een stap wordt gezet in gewoon puur het sexier zijn, afgezien van functionele verbeteringen, maar gewoon het prettiger, het vriendelijker, het lichter. Ik heb het idee dat mensen die zeggen, het is een beetje ouderwets, ja, dan heb je het over OpenOffice org. Het Apache OpenOffice, hoe dat eruit ziet. En dat is inderdaad de look van 10 jaar geleden. Maar het LibreOffice van het laatste half jaar, het laatste jaar, wat er aan zit te komen. Ja, dat is dat toch niet meer. Ik weet niet, want dus de perceptie waar die mensen het over hebben, denk ik, ja. Oké, moeten we ze laten zien. Is een beetje oude meuk. En LibreOffice en de document voor de internet geldt natuurlijk wel. Maar even open source. Het is allemaal leuk en geweldig, maar de budgetten die wij op de banken hebben staan om allerlei gelikte campagnes in marketing te doen, die zijn natuurlijk heel erg beperkt. Dus en als je nou kijkt met alle respect in de geweldige Nederlandse media over automatisering en wat daar geschreven wordt over de echte vernieuwingen in LibreOffice, over online versies, over hoe dat de ontwikkeling op het open document format gebied zijn, nou, ik zie de artikelen niet, dus ja. Nee, in die zin, Cor, ben ik het helemaal met je eens. Ik weet ook dat je dat open source projecten, dat is natuurlijk een continue struggle. Omdat je weinig marketingbudget hebt, je kunt weinig leverage creëren in de pers. Helemaal mee eens. Maar als ik bijvoorbeeld gewoon kijk naar hoe LibreOffice eruit ziet op dit moment. Dan denk ik dus gewoon aan, dus heel simpel aan de grafische interface. Dan denk ik van, ik vind dat toch niet. Kijk, geen mooie ribbons. Er is veel van het scherm wat opgenomen door door functies, veel functies. Het is een hele rijke, het is een hele rijke office suite. Maar denk daar bijvoorbeeld bij dat veel mensen in Afrika bijvoorbeeld op kleinere computers werken. En nog oudere computers. Ja. Ik vind de start-up van de applicatie is nog steeds erg langzaam. Dus dan moet je toch dat is wel verbeterd, maar het blijft gewoon toch relatief een langzame opstart. Nou, ja. Als je daarbij ook nog weer een oud computertje hebt, dan duurt het weer heel lang. Nou kijk, ja. dat zijn van die dingen die maken gewoon dat het minder snel opgepakt wordt. En heb je de starttijd van de alpha versie van de 5.1 gezien. Nee, dus, heb ik niet gezien. Oké, leuk. Moet je eens kijken. Dat gaat gewoon de helft af. Oké. Dat weet jij, maar dat weten wij niet. En wij zien het ook niet. Ik ook vind dat hij maar ik kijk ook nog naar een 4 versie blijkbaar. Niet naar 5.0, maar ik vind hem ook wat ouderwets aandoen. Het lijkt een beetje op Notepad qua feeling of zo. Ja, ik vind het wel, weet je, ik snap allemaal waar het vandaan komt. En ik zeg ook niet dat iedereen helemaal tevreden is bij ons. Is er een soort skinning? Want je zou kunnen zeggen, nou, er moet gewoon een designers, we zitten met programmeurs die het mooi vinden. Inderdaad een daily build, de alpha 1 of 2 binnenkort komt die, of de beta 1 komt binnenkort geloof ik van de 5.1. En start die eens met een Siva icon of zo op. En dat is allemaal gewoon hip en modern en cool. Dat ziet er echt leuk uit. Oké, nou ja, dan nodigen wij onze luisteraars ook om dat eens te gaan bekijken. Want inderdaad, ik kijk ook naar de 4 versie. En ik ben het wel met Victor eens dat niet cool is. Nee, ik zal er eens een klein blogje over schrijven eerdaags. En dan zie ik dat wel, dat ik het ergens... Misschien moet er een wedstrijd voor het skinnen van LibreOffice uitgevoerd worden. En dan komt er natuurlijk een gelikte interface uit. Dat is het. Ik denk dat is van belang. Kijk, ik heb ook het idee dat heel veel aandacht van de ontwikkeling in LibreOffice in de achterkant zit. En heel weinig in de voorkant. Ja. En de voorkant is waarmee je mensen overhaalt. Ja. Je gaat toch liever met een leuke vrouw eten dan met een lelijke vrouw. Hè? Dat is een beetje het, dat is toch een beetje het idee. Hè? Dus waarbij, je zet een mooie, je doet een mooie Ubuntu setje neer. En dan vervolgens, Ubuntu ziet er gelikt uit op dit moment. Vind ik mooi. En dat vind ik ook aantrekkelijk. Daar gaan mensen ook voor. En dan vervolgens start je LibreOffice op. En dan is het toch, blijkt het toch die vrouw niet zo heel mooi te zijn. Hè? Om het maar even zo wat te plassen. Ja, nee. Ja, zo kan u wel weer. Zo kan u wel weer, mannen. Ik ga dat blogje maken. En ik weet het. Op dit moment, terwijl ik gezellig met jullie aan het webben ben over allerlei softwareontwikkelingen, is er een meeting bezig van het design team van LibreOffice. Er is één keer per week op vrijdag is er een meeting. Er is één keer, op dit moment is er, geloof ik, is dat op woensdagavond een meeting. En dus elke week zijn er 1 of 2 bijeenkomsten van een clubje mensen. En dat in de loop van de 3 tot 5, 6 mensen die bezig zijn met, hoe kunnen we het uiterlijk beter inrichten, maar ook hoe kunnen we het mooier maken. Dat zijn dingen die daar wordt ook binnen LibreOffice aan gewerkt. Aan de andere kant, mag allemaal beter, mag allemaal mooier, daar heb ik geen enkel probleem tegen. Maar ik zal een leuk blogje met wat schermafdrukjes maken. En ik zal eens kijken en dat gooi ik wel via Twitter en zo de wereld in. Dus dan, En dan ben ik benieuwd. Dan ben ik gewoon benieuwd als je zegt, vergelijk ik dat met de 4.x versie die ik nu heb. En je zegt, dat is toch leuk, gaat de goede kant op. En daarnaast weet ik dat er intern ook nog gebouwd wordt aan hele andere functionaliteit. Misschien kunnen we de werkbalken anders opzetten. En zo. Ik zie LibreOffice over een jaar zeggen, ik denk dat het kant uitgaat van, je hebt mensen die willen werken met de zijbalk. De zijbalk is enorm uitgebouwd de laatste jaren met iedereen handiger, maar ook gewoon qua presentatie is die leuker. Of je hebt mensen die zeggen, ik wil heel breed mijn documenten kunnen tonen en ik wil juist een beetje functionaliteit met werkbalken bovenin hebben of whatever. Ik zie daarvan komen dat er gewoon op een paar manieren mensen zelf kunnen kiezen van als ik met LibreOffice werk, dan wil ik zo'n setting in de interface hebben. Mm-hmm. En dat is toch ook wel weer leuk. Ja. En helemaal als het daarbij mooi is en als er hippe icons zijn waar je uit kunt kiezen, dan wordt het helemaal leuk. Toch? Ja. Nee, ja. Helemaal mee eens. En ik ben het totaal met je eens en ik hoop gewoon dat dat gebeurt. Ik hoop gewoon dat LibreOffice ook in de interface een soort van quantum leap maakt en het in één keer weer voorop staat. Zoals het toen ik daar mee begon, toen was het eigenlijk veel mooier dan Microsoft Word. En daarmee kon ik mensen teasen om erin te gaan. En ja, dat is leuk. En ik hoop dat we dat gewoon weer krijgen. En ik ben natuurlijk super enthousiast over cloud storage. Als LibreOffice gewoon in de cloud aangeboden wordt, dan ben ik waarschijnlijk een van de eerste die overgaat. Dat is de manier waarop ik werk. Ik werk op veel verschillende plekken en ik wil gewoon graag makkelijk bij mijn documenten en ik wil ze gewoon vanuit de cloud wil ik ze graag hebben. Dus dan zijn we weer bij. En dan kunnen we ook gewoon weer meegaan met de competitie. Ja, leuk. Dat zie ik er helemaal van komen met die cloud oplossing. Ik vind het eigenlijk minstens zo interessant. Dat je aan de ene kant ziet, en dan heb ik het over het bestandsformaat, want afgezien van hoe je mensen verleidt met een leuk uiterlijk, je hebt natuurlijk heel veel organisaties die zich elke keer toch weer achter de oren krabben van gutten, hoeveel Microsoft belasting mogen we nu weer betalen? Ik noem het maar even gekscherend zo, maar gekscherend, zo wordt het ook wel beleefd. Die kijken dan natuurlijk niet zo heel zeer van, is het iets meer of minder sexy? Maar die hebben zoiets van, hoe makkelijk kan ik ermee werken? En dan zie je dat die vendor lock-in, die altijd heel sterk is geweest met die bestandsformaten. En alle kleine veranderingen die Microsoft steeds in de DocX verhaal heeft gesluist. Of de presentatie ervan, weet ik wat, in de verschillende versies. Dat die lock-in, dat die daarin een rol speelt. En dat inderdaad, als je zegt, de Engelse overheid die gaat over op open document. En de enorme boost ook in Frankrijk met tienduizenden of misschien 100.000 plus werkplekken in ministeries. Dat je zegt, en gaat dat dan ook betekenen dat open document niet alleen een hele goede standaard is, maar ook standaard veel gebruikt gaat worden. Hè? Of zie je toch dat wat ik bij LibreOffice zie, dat je zegt van open document is goed en daar doen we heel erg ons best mee. Maar dat daar toch continu ook gesleuteld wordt aan de finesses van die interoperabiliteit met de Microsoft bestandsformaat DocX, X en XX en zo. Dat je zegt, als je in de cloud bent, dan is het native storage formaat, of dat een CouchDB database is, of whatever. Ja. Gewoon één grote JSON tree. En dat toevallig geconverteerd kan worden naar ODF en kan importeren vanaf ODF. Ja. Is dan toch niet meer belangrijk. We hebben dan opeens twee dingen. We hebben dan de editor. In de cloud hebben we een tekstverwerker en een Excel-achtig ding. Ja. Die waarschijnlijk op JSON-formaat alles in de back-end stoort. En helemaal niks met ODF. En dat is alleen maar een representatie van de data. Ja, kijk, als we zover zijn, daar heb je gelijk in. Maar Ik zie heel veel mensen nog niet op die manier werken. Waarbij een individueel document gewoon een individueel bestand is. En op welke manier dan behandeld wordt. Ja? Maar Ja, dus jij gaat er wel vanuit, we hebben een Dropbox en er staan ODF-bestanden in. Dat is de, dat is nu voorlopig even de LibreOffice online. Ja, LibreOffice online is gewoon, hier heb je het Office pakket. En heb je een DocX, heb je een RTF, heb je een ODS, een presentatie, whatever. Oké, je kunt hem online openen. En wat voor storage je daarachter hebt, of dat een Dropbox is, of dat je het lokaal doet, of via, of dat je OnCloud gebruikt, of waar je het ook mee combineert. Sorry, daar zit LibreOffice niet aan. LibreOffice is de kracht en de functionaliteit van het Office pakket, mm-hmm. interoperabiliteit. En juist het aanbieden van mogelijkheden voor mensen, van oké, ik wil het zo inzetten. Ik zit in een omgeving met SharePoint. Nou, ik kan connecten met LibreOffice. Of ik wil juist naar Alfresco. Of ik wil met Colab samenwerken. Of met Zimba. Al dat soort dingen wordt gewoon gefaciliteerd door LibreOffice. Mm-hmm. Wij hadden nog meer vragen. Continuum komt op telefoons van Microsoft. Gaat het runnen. Mm-hmm. En daar kan je telefoon aansluiten op een soort lock. En dan, dat lock, dan heb je meteen een groot scherm en een keyboard en een muis. Dus je krijgt dan dat je met je telefoon aan komt zetten en dan kan je gewoon vanaf je telefoon werken. En het Continuum gaat 32 bits Windows applicaties supporten. Yeah. Betekent dat er ook een Continuum LibreOffice versie moet komen of is, of zou dat in één keer werken, of wordt dat compatible gemaakt met Continuum? Delen jullie alvast telefoons uit aan developers? Nee, ik denk dat je overigens geen telefoons gaat uitdelen. Nee, wat ik de document van deze mensen die in QA helpen, die krijgen wel eens laptops voor speciale testsessies en dingen aangeboden. Dus er wordt wel eens wat uitgedeeld. Er wordt wel eens iets beschikbaar gesteld, laat ik het zo noemen. Maar wat je zegt, dat klinkt heel erg als een Ubuntu-oplossing waar een Nederlands bedrijf mee werkt, een Nederlandse stichting. Waar zegt, oké, wij we hebben een Ubuntu phone en die zetten we ergens in een standaard en we maken verbinding met de Citrix server bijvoorbeeld. Waarmee we onze desktop publiceren en of we dat dan thuis doen of op het werk. Dat hadden we net al benoemd dat een RDP dat ook een optie is om overal gewoon echt een thin client van je telefoon te maken. Ja. Maar wat Continuum biedt is eigenlijk native back-to-back. Ik noemde het een anti, maar ik ben teruggefloten door Victor. Het is terug naar applicaties native runnen op de telefoon. Oké. Ja. En is dat heel anders dan wat de Ubuntu met zijn OS aan het doen is? Ja, is moeilijk. Ik bedoel, Ubuntu heeft toch ook, is de ontwikkeling de laatste jaren toch ook, en Unity is daar een deel van, de interface. Oké, wij doen het zo dat je dat op een telefoon kunt zetten en vanaf je telefoon draai je enzovoort. Ik heb daar anderhalf jaar geleden, schat ik. Heb ik daar ook demo films van gezien, van premium versies. Dus kijk, op het moment dat Microsoft doet en dat roept, dan is het allemaal geweldig nieuw en wauw. Maar ja, we hebben het niet echt live gezien, wij dan. We hebben nog één telefoon ermee draaien, maar het schijnt er te zijn. Ja. Nee, maar ik bedoel, het is natuurlijk niks anders dan wat Ubuntu Canonical aan het doen is. Ja. Toch? Ja, ja. Dus ik vind dat soort dingen mooi. Ik neem aan, kijk, sinds kort heb je een 64-bits versie van LibreOffice. Maar er is natuurlijk ook een 64-bits Windows. Maar er is natuurlijk ook een 32-bits Windows. En als dat naar een Continuum gepoord moet worden, dan zal dat zeker gebeuren. Ik zie allerlei activiteiten van ontwikkelaars die zeggen, kan het daar op draaien? Oké, we willen dat, hup. Ja. Nou, het is natuurlijk wel de vraag of een ontwikkelaar dat wel zo leuk vindt om daarvoor te ontwikkelen. Het antwoord is nee, voor de meeste. Dat is geen vraag. Nee, kijk, dat is natuurlijk ook een van de aardige aardigheden binnen de LibreOffice community. Er wordt ontzettend gehackt en gewerkt en ontwikkeld. Maar ja, natuurlijk 90%+ van de mensen die leest en schrijft met alle gemakken van een Linux OS. Dus het ondervinden van specifieke ondersteuning op Windows computers. Nou, dan moeten mensen echt van dat stapje zetten van oké, ja, dat hoort er ook bij. Nou, ga er even goed voor zitten. Dat gevoel. Oké. ik lees net een paar uurtjes geleden dat voorspeld wordt of geschreven wordt of beloofd is, weet ik wat. Maar dat de Windows OS source code over een paar jaar ook open source is. Althans open. Of dan echt vrije software is natuurlijk wel een ander verhaal. Ik zie dat allemaal wel een beetje naar elkaar toe groeien. Dat Microsoft het licht gezien hebben is natuurlijk een groot woord. Maar ze snappen natuurlijk dat open source wel de manier is. Dat openheid en samenwerking, dat de sleutel is naar de toekomst. Ik denk dat Microsoft dat goed opgepakt heeft. Hè? Ja, dus in die zin moet ik ook zeggen dat Microsoft niet meer alleen de boze boeman in de softwarewereld is. Die begint toch langzamerhand een beetje het licht te zien. Ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat de boze boeman op dit moment natuurlijk Apple is. Die sluit alles weer af wat ooit mooi open was. Dus ik denk dat we de pijlen in de open source community vooral moeten richten op Apple op dit moment. Maar het feit als iemand ervoor kiest om iets af te sluiten, ben je dan een boze boeman. Ik heb, als je kijkt naar wat ik in de markt hoor, dan zijn organisaties die werken met betaalde software, die plakken de sticker boze boeman, plakken ze vooral op leveranciers die een loopje nemen met hun vrijheid en ze dus door de mangel halen en allerlei trucs verzinnen om elk jaar toch maar weer 15% of meer omzet in licenties te maken. Dat wordt veel meer ervaren als lelijke bedrijven dan bedrijven die op wat voor reden dan ook kiezen om hun software, hun producten te sluiten. Nou gaat het een en het ander gaat natuurlijk wel eens samen. De geschiedenis heeft ook mooie voorbeelden van. Dus het feit dat Microsoft ervoor kiest, door de markt wakker geschud, van oké, we gaan meer open doen, dat is natuurlijk een mooie zaak. Betekent niet automatisch dat de manier waarop ze met licentiepolitiek omgaat en proberen bestaande klanten niet al te veel vrijheid te geven, dat ook zich verwijdert van het gedrag dat gezien wordt als boze boeman zijn. Mm-hmm. Nou ja, luister, Corrie. Ik vind wel dat je. Kijk, een beetje openheid in deze tijd. En met name ook in deze donkere tijden. Van afluisteren van informatie. Het illegaal vergaren van informatie. Ik denk dat openheid meer dan ooit nodig is. Dus in die zin vind ik dus het afsluiten van allerlei code waar je niet meer in kan kijken, waar je niet meer weet wat je eigenlijk aan het doen bent, je niet meer weet wat er aan de achterkant allemaal over je verzameld wordt. Nou, dat vind ik toch een beetje, daarom noem ik dat een boze boeman. Ja, de licentievraag en hoe vaak je licenties verkoopt, dat vind ik een andere vraag. En ik ben het helemaal met je eens dat bedrijven enorm in een lock-in situatie kunnen komen, wat verschrikkelijk veel geld kost. En dat ook verschrikkelijk veel geld uit publieke fondsen ook kan halen. Ook, hè. Dus het feit dat de hele publieke sector in Nederland op Microsoft draait en daar enorme grote hoeveelheden geld voor neer moet leggen. Ja, dat is iets waar wat absoluut ook te sprake gebracht moet worden. En veel vaker dan dat het nu gebeurt. He, dus dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat zijn wat mij betreft zijn dat twee totaal gescheiden zaken. Ja, in ieder geval verschillend. Soms vallen ze samen en dan is het helemaal dubbel slecht. Maar, ja. Nee, okay. Ja, maar wat is er slecht aan een 100 euro kostende Windows? En dat is toch waar, als we even naar het aantal programmaregels en wat het biedt. Zou ik zeggen, dat is een schijntje. Dat is toch gewoon, als we het even sec bekijken, dan is dat toch gewoon een schappelijke prijs voor een. Daar is niks mis mee. Nee, je hoort dat er worden licentievoorwaarden aangepast. En dat gaat op een manier dat je als organisatie niet altijd in de gaten hebt wat er gebeurt. En dat je denkt de zaken allemaal op orde te hebben. Sterker nog, je hebt met leveranciers heb je best gedaan. Om te zeggen, nou, we moeten alles nakijken. Zorg dat alles netjes op orde is. En een maand of wat later komt er iemand langs. Ja, is gehandeld. Of dit en dat. En er wordt een rekening met een heleboel nullen gepresenteerd. Omdat dingen toch niet kloppen. En dan zie je natuurlijk een heel ander soort mistig gebied waar inderdaad gewoon misbruik wordt gemaakt van, zoals Victor net zegt, van de vendor lock-in. Mm-hmm. En dan gaat het niet over, moet die Windows licentie, moet dat dan 90 of 110 euro kosten. Ik zie de fenomenen. Van het businessmodel, hoe ga je netjes met je klanten om? Microsoft heeft Windows 2003 SBS-servers van vroeger, van kleine MKB-bedrijfjes met een aantal werkplekken, hebben wij gevirtualiseerd, want er staat Exchange op en dat draait leuk en bla bla. Ja. En dat hoeft natuurlijk voor de rest helemaal, dat zit intern en dat heeft geen veiligheidsissues, dat heeft helemaal niks. Er kan niemand bij, er draait niemand op. Het is een server die staat in een hoekje virtueel door te pruttelen, alleen om een beetje mail te doen enzovoort. Toen Office 2013 uitkwam, beta, werkte dat allemaal prima. Konden wij dat allemaal prima installeren bij die klanten. Op het moment dat de echte versie uitkwam, was er vanwege compatibility of andere magische wijze, was er een bepaald deeltje uit Outlook 2013 gehaald, waardoor die niet meer kon praten met een Exchange Server 2003. En dan krijg je natuurlijk de poppen aan het dansen, inderdaad. Want dan krijg je natuurlijk allerlei MKB-directeuren die zeggen, wat maakt Microsoft ons nou? Dat gaat wel constant door, dat is wel waar. Dat ben ik wel mee eens. En daar scoren ze ook niet echt mee. Nee. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat jullie veel meer voorbeelden weten uit de praktijk. Ja, ik hoor natuurlijk wel eens wat, maar... Misschien gaan we daar eens een keer special aan besteden. Hey, als ik even kijk naar mijn klokje, mannen. En ik weet dat ik over een klein uurtje nog een ander bezoek krijg enzovoort. Ik vond het erg leuk om even bij te praten. En het was heel lang geleden. Maar ik denk dat ik afscheid neem. En zeg, toch over een paar weekjes weer eens. Weet je wat? Als dat blogje klaar is, dan komen we weer eens bijpraten over over de seksappeal van LibreOffice. Lijkt me een leuk onderwerp. Ja, lijkt mij ook een superleuk onderwerp. Dus het fijn dat je ons weer even bijgepraat hebt. Het is voor mij altijd, het blijft een beetje op de achtergrond. En ik denk dat dit gewoon geweldig is om mij en ook de mensen die naar ons luisteren, om weer eventjes te herinneren dat er ook nog wat anders is. Oké. En heel erg leuk om jullie feedback te horen en blijf vooral kritisch. Want anders zou ik zo in slaap kunnen dommelen. Oké, hartstikke bedankt. En we nodigen je zeker uit. Ja, dank. Ciao, beste. Dag hoor. Goed, inderdaad wordt het langzaam een lange podcast. Ik weet niet of wij nog door nieuws heen moeten ploegen, Victor. Ik weet niet hoe jij in je tijd zit. We zijn Beda kwijt, we zijn Luc kwijt. Ja, maar ik denk dat we vandaag gewoon weer heel veel nieuws gehoord hebben. Dus we hebben mooi nieuws over Microsoft en mooi, heel fijn nieuws over LibreOffice gehoord vandaag. Dus dat er nog een mooie toekomst is voor LibreOffice. Dus ja, dat is toch mooi nieuws. Ja, zeker. Goed. Laten we dan inderdaad hierbij de podcast beëindigen. We hebben als doelstelling gesteld dat we meer gasten af en toe in de podcast willen hebben. Dat geeft iets minder focus op het nieuws, wat luisteraars ook waarderen. Maar volgens mij moeten we daar een goede mix in zien te vinden. Mochten mensen... denken van, hé, maar die zou ik wel als gast op de podcast willen horen. Laat het ons ook weten. Zet een berichtje op podcastplayer.com. Mail ergens. Onze adressen zijn overal en ergens te vinden. Dus, goed. Meer wou ik eigenlijk niet zeggen. Oké. Okay. Okay. Dan gaan we gewoon volgende week weer nieuws behandelen. Jo. Dan gaat het vol in het nieuws morgen, volgende week. Oké. Okay. Hi. Okay. Hi.